24 урок. 24 μάθημα. Στην Πανεπιστημιούπολη. Γιάννη, πώς πάνε στη φοιτητική λέσχη? Έχω ένα ραντεβού εκεί στις 12.30. Δεν ξέρεις καθόλου την Πανεπιστημιούπολη? Πόσο καιρό είσαι εδώ? Είμαι αρκετό καιρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έτυχε να πάω προς τα εκεί. Έλα τότε να σου δείξω το πανεπιστήμιο. Εντάξει, πάμε. Βρισκόμαστε μπροστά στη Φιλοσοφική Σχολή, που ήταν το πρώτο κτίριο του Πανεπιστημίου όταν άρχισε να λειτουργεί το 1926. Στριβούμε δεξιά, προχωρούμε λίγο και έχουμε στα δεξιά μας την καινούργια Φιλοσοφική Σχολή και αριστερά μας την πλατεία και το κτίριο του Χημείου. Εδώ είναι που γίνονταν οι φοιτητικές συγκεντρώσεις? Ναι, η πλατεία του Χημείου είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του Πανεπιστημίου. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας? Βέβαια, εκτός και αν κουράστηκες. Μα μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Λοιπόν, το κτίριο που φαίνεται πάνω από την πλατεία είναι η Φυσικομαθηματική Σχολή, δίπλα η Γεωπονοδασαλογική Σχολή και μετά η Κτηνιατρική. Ως εδώ εντάξει, αλλά τη φοιτητική λέσχη δεν τη βλέπω. Μη βιάζεσαι τόσο, θα φτάσουμε και εκεί. Προχωρούμε ίσια μπροστά. Να η νομική σχολή και το μετεωροσκοπείο, και φτάσαμε στη διασταύρωση. Αν στρίψουμε δεξιά προς την έκθεση, θα συναντήσουμε το κτίριο διοικήσεως και μετά τη θεολογική σχολή. Και πηγαίνοντας ίσια, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκουμε το νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Σωστά. Πίσω από το νοσοκομείο είναι η λέσχη. Ωραία. Δεν είναι πολύ μακριά. Με περιμένουν κάτι φίλοι εκεί. Τότε φύγει αμέσως, γιατί είναι ήδη 12 και 25. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας μια άλλη φορά. Σύμφωνοι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καθημερινά. Ε, κύριε, πού πάτε? Πού αφήνετε το αυτοκίνητό σας? Τα πεζοδρόμια είναι για να περπατάμε, όχι για να παρκάρουμε. Τι φωνάζεις, άνθρωπέ μου? Τροχονόμος είσαι? Τι σε ενδιαφέρει που θα αφήσω το αυτοκίνητό μου? Και βέβαια με ενδιαφέρει. Η πόλη ανήκει σε όλους μας. Άσε με ήσυχο, κύριέ μου. Κοίταξε τη δουλειά σου. Τι κόσμος είναι αυτός? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δες την κι αυτήν. Γιατί περνάτε με το κόκκινο, κυρία? Σε μένα μιλάτε, κύριε? Τι πάθατε? Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Αλλά εσείς θα πάθετε αν εξακολουθήσετε να περνάτε με το κόκκινο. Κόκκινο? Τι κόκκινο λέτε τώρα? Ολόκληρο σηματοδότης μπροστά σας και δεν τον βλέπετε? Α, δεν τον πρόσεξα. Πότε τον έβαλαν? Πριν από 2 εβδομάδες. Γίνονταν πολλά τροχαία δυστυχήματα σε αυτή τη διασταύρωση και γι' αυτό έκαναν τις διαβάσεις και έβαλαν και φώτα. Δίκιο έχετε. Εγώ έφταιγα. Άλλη φορά να προσέχετε, γιατί στα δυστυχήματα δεν φταίνε πάντα οι οδηγοί, αλλά και οι πεζοί. Και πάλι δίκιο έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς θα πάω στο πανεπιστήμιο? Ο Γιώργος και ο Ανδρέας είναι καινούργιοι φοιτητές από την Αθήνα και έρχονται για πρώτη φορά στα Γιάννηνα. Θέλουν να γνωρίσουν το πανεπιστήμιο, αλλά δεν ξέρουν ποιο λεωφορείο να πάρουν. Ρωτούν ένα υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας. Συγγνώμη, μας λέτε σας παρακαλώ πώς μπορούμε να πάμε στο πανεπιστήμιο? Μπορείτε να πάτε με ταξί ή με λεωφορείο. Η πιάτσα των ταξί είναι λίγο πιο πάνω. Το λεωφορείο κάνει στάση ακριβώς απέναντι. Ποιο λεωφορείο να πάρουμε? Θα πάρετε το 9 ή το 16. Κάθε πότε έχει λεωφορείο? Έχει τακτικά. Κάθε 5 λεπτά. Είναι μακριά το πανεπιστήμιο? Όχι πολύ. Περίπου 6 χιλιόμετρα από εδώ. Θα κατεβείτε στο τέρμα. Μπορείτε όμως να πάρετε και ταξί. Δεν είναι πολύ ακριβό. Έτσι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα. Θα πάμε με το λεωφορείο και θα γυρίσουμε με ταξί. Όμως δεν έχουμε εισιτήρια. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας από το περίπτερο ή από το κηλικείο της σχολής σας. Πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο? Νομίζω 68 λεπτά. Το φοιτητικό είναι φθηνότερο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Στο λεωφορείο. Άλλος χωρίς εισιτήριο? Εσείς, κύριε, έχετε εισιτήριο? Πώς δεν έχω. Αλλά γιατί το λέτε αυτό σε μένα και όχι σε αυτόν τον κύριο δίπλα μου? Τούτος ο κύριος έχει. Μου δείχνετε το εισιτήριο, παρακαλώ? Δεν το βρίσκω. Μάλλον το έχω στην τσέπη. Δεν θέλω να σας βάλω σε δύσκολη θέση, κύριε, αλλά πού το και δεν το βρίσκετε? Δεν ξέρω. Νομίζω πως πρέπει να μου βγάλετε άλλο, παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να σας δώσω άλλο, γιατί είστε ψεύτης. Σε μένα το λέτε αυτό? Σε εσάς το λέω. Σε ποιον άλλον? Όλοι οι άλλοι έχουν το εισιτήριο. Μόνο εσείς δεν έχετε. Πού το ξέρετε? Ξέρω εσάς. Εμένα? Μάλιστα, εσάς. Σας ξέρω γιατί σας βλέπω κάθε φορά να κάνετε το κορόιδο και να μην πληρώνετε. Εγώ δεν πληρώνω. Εσείς? Ποιος άλλος? Εγώ πάντως έχω εισιτήριο, μόνο που δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Τότε πρέπει να φύγετε αμέσως από εδώ. Δεν φεύγω. Ή θέλετε να σας βγάλω εγώ από το λεωφορείο? Εμένα δεν με βγάζει κανείς από το λεωφορείο, γιατί έχω εισιτήριο. Αλλά αφού δεν το βρίσκω τώρα, σας παρακαλώ και πάλι να πάρω ένα δεύτερο. Μα γιατί δεν θέλετε να με καταλάβετε, κύριε? Ποιος δεν καταλαβαίνει ποιον? Εγώ εσάς ή εσείς εμένα? Δεν σας πιστεύω, κύριε, και γι' αυτό πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο. Κι όμως, ορίστε, να το εισιτήριο. Το έχω στην Βέρα και πρέπει να μάθετε μια και καλή, όχι ψεύτης, αλλά παντρεμένος.